op de achtergrond ook. Ja. We waren niet welkom op de camping zelf met de NPO Radio 1-bus... maar hebben onderdak gevonden bij het streekstalletje nummer 51 aan de overkant. Mijn gast vanavond die had net iets gekocht op de camping. Een chaletje met een heel plan erbij hoe hij zijn leven zou willen indelen. 5 dagen later hoorde hij dat het er allemaal heel anders zal uit gaan zien. Bart Zomerdijk, welkom in de NPO Radio 1-bus. Dankjewel. Jij besloot bijna 4 jaar geleden je leven om te gooien eigenlijk. Om diverse dingen. Kan je vertellen wat er gebeurde toen? Ja, 4 jaar geleden ben ik door een scheiding heen gegaan. En aan de slag gaan met persoonlijke ontwikkeling. Via een trainingsbureau in Amsterdam. En gewoon gaan kijken, oké, wat vind ik belangrijk in het leven? En uiteindelijk ben ik daardoor ook ben ik veel reizen gaan maken. Want dat kwam eigenlijk wel uit die training, dat je veel reizen... Dat het tijd was om de wereld te gaan ontdekken, een nieuwe cultuur te gaan ontdekken. Ja. Te kijken hoe ik mensen met elkaar kan verenigen. Mm-hmm. En dat was wel heel mooi. Ja, waar ben je naartoe gereisd? Wat heb je gezien allemaal? Nou, ik ben eerst naar Laos gegaan. Nou goed, dat is een verhaal wat je onder andere een paar jaar terug geleden in de krant kan lezen. Want ik kwam door het COVID kwam ik in Laos vast te zitten. Ja. Ik zou me 4 weken voor het eerst alleen gaan backpacken. En uiteindelijk kwam ik daar maandenlang vast te zitten door het COVID-virus. Krankzinnig natuurlijk. Zeker omdat een soort van omdat de politie daar echt wel heel veel macht heeft. En dus ook wel af en toe heel erg beangstigend was. Ja, heb je angstige momenten mee? Ja, zeker. Wat dan? Nou, het werd op de radio verkondigd en op het nieuws verkondigd dat de toeristen het coronavirus kwamen brengen. Dus vanuit een hele warme bevolking werd het in één keer een best wel een hele moeilijke bevolking. Ja, die zaten niet te wachten op jouw komst. Nee, en ook het onderhand eten in restaurants werd verboden en... Het was gewoon lastig om soms aan voedsel te komen. Ja. Zo, dus je hebt ook wel daarin moeite gehad om eten te vinden voor jezelf. Soms wel, ja. Ja. En hoe zou je dan, als je nu terugkijkt op die periode daar... hoe zou je dat omschrijven? Een grote leerschool. Een grote leerschool, ja. Ja. Ja. En wat was dan de belangrijkste les? Nou, altijd rustig blijven en kijken waar het naartoe gaat. En uiteindelijk dat je altijd de hoop hebt, of je het vertrouwen hebt... dat er uiteindelijk wel een oplossing komt. Ja. En dat kwam er ook altijd. Tot nu toe wel. Tot nu toe wel, ja. Want het is ook anders gaan lopen in je leven. Ja. En hoe lang heb je gereisd in totaal eigenlijk? Want het werd dus sowieso anders allemaal. Nou, in Laos was het een paar maanden. En toen kwam ik terug in een coronamaatschappij. Mm-hmm. Waarin ik op mijn appartementjes soort van zat. En als je maandenlang weg bent... sommige mensen misschien die maandenlang reizen, kennen dat wel... dan je hele sociale netwerk gaat op zijn gat... omdat iedereen zijn eigen dingen weer gaat doen. Ja, die gaan allemaal door. En jij komt na maanden kom je in één keer weer terug. Dus, en zeker in de coronaperiode... waarin het best wel heel lastig was om met mensen af te spreken. Dat gaf wel een behoorlijke heftige druk. Ja. Waar uiteindelijk ook uiteindelijk ben ik me vol gaan storten op het werk. En door me vol te storten op het werk... ben ik uiteindelijk in een burn-out terechtgekomen. Zo. Dus je kwam eigenlijk helemaal uitgerust uit die vakantiereisperiode. Ja. In een burn-out. Ja, een van mijn betere vrienden, Remco, was toen nog in leven. En die had ook regelmatig met me contact toen ik in Laos vast zat. En die belde mij na 2 maanden dat ik weer terug was in Nederland. En die zei, wauw, wat is er met jou gebeurd? Maar goed, zoveel mensen denk ik ook dat er... De meeste mensen die geen gezin hebben, alleen wonen... die weten waar ik het over heb op het moment dat we het hebben over corona. Het was geen makkelijke periode voor alleenstaanden. Nee. Maar wat zag hij dan, die goede vriend van jou? Nou ja, dat ik, ondanks dat ik vast zat in Laos... dat ik er wel een bepaalde drijf aan overhield. En 2 maanden later, terug in Nederland, was die drijf wel behoorlijk verdwenen. Ja. En hoe ben je daar toen mee omgegaan? Want je belandde dus in je appartement. Ja, ik heb een burn-out. Ik heb een paar maanden op de bank gezeten. Niet kunnen werken. En uiteindelijk heb ik een plan bedacht. Ik heb een politiemotor gekocht. En ik heb al mijn spullen, onder andere uit mijn huwelijk die ik nog had... verkocht, €800 opgezet en gewoon gezegd... neem alsjeblieft over. Ja. En toen alles rond was, toen ben ik op die politiemotor gestapt... en ben ik gaan rijden... Ondanks dat was ook toen die tijd. Mensen zeiden ook van mij, blijf thuis. Alleen, ik had het gevoel van, ik moet weg hier. Ja, jij zocht die vrijheid. En ik zocht die vrijheid. En ik ben begonnen, ik ben gaan rijden. En uiteindelijk ben ik onder andere met Workaway en een aantal andere applicaties waarmee je dus in het buitenland tegen kost en inwoning kan wonen. Mm. En, dus ook en dan moet je 3 uurtjes per dag moet je werken om ergens te mogen verblijven. Ja. Dat hielp jou. Zeker, want dat was. Ik hoefde niet meer met mijn hoofd te werken, alleen met fysiek te werken. Ik heb heel veel mensen geholpen in het buitenland. Ja, goed voor je contacten natuurlijk. Goed voor mijn contacten. Ik heb dieren verzorgd. Ik heb eigenlijk alles gedaan. Ik heb badkamers gebouwd. Ik heb echt heel veel dingen gedaan die ik in Nederland nog nooit had gedaan. En ook niet had wist dat ik het überhaupt in mag. Dat je een badkamer kon bouwen? Ja, ja. Nou ja, is toch wel redelijk. Wat is je normale werk eigenlijk? Ik ben zorgregisseur. Zorgregisseur, ja, bij de gemeente. Ik maak zorgindicaties. Oh ja, dus jij gaat bij mensen op bezoek en dan ga je het gesprek aan. Ik doe het huisbezoek en ik zorg ervoor dat mensen gehoord worden. Bewoners worden gehoord uit in dit geval Landsmeer. Ja, precies. Dus van de badkamer naar de keukentafel gesprekken. Klopt. Maar. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Dan denk je, nou ja, dan jij bent op je motor vertrokken. Een prachtig leven tegemoet, al reizende, werkende. Ja, fantastisch. Ook dankzij COVID kon ik ook mijn werk doen vanuit afstand. Ja. Dus ook de keukentafelgesprekken konden volledig vanuit afstand. Dus ik heb in Marmaris, ik ben uiteindelijk met mijn motor tot met Turkije gekomen. Ik heb aan de kust van Turkije gezeten een tijdje. Marmaris, Bodrum. Lekker aan de kust met mijn laptopje. Ja, je ogen beginnen ook te fonkelen. Dus ja, dat was een goede tijd. Het is ook een droom van iedereen. In ieder geval toch heel veel mensen die zo vrij zijn als mij. Ja. Om dat op die manier te kunnen doen. En het was dat was wel echt een paradijs. Ja. Ja. En toch ben je teruggekeerd. Wanneer kwam je terug in Nederland? Eerste keer dat ik terugkwam met mijn motor. Dat was in september 2000. Ja, september vorig jaar. September vorig jaar. Ja. Ja. Ja. En toen wou je. Wat waren je plannen? Wat was je? Nou, ik had zoiets van, ja, ik ben al langere tijd eruit geweest. Ik wil eigenlijk wel weer kijken. Ik denk, als het in het buitenland lukt om echt happy te zijn met alles, dan wil ik dat graag ook in Nederland. En toen heb ik op het Eusemmerhof een aantal chalets bekeken. En uiteindelijk met een goed gevoel op dat moment een chalet gekocht. Ja, en waarom hier in Ursem, Noord-Holland? Omdat Ursem ook wel... het is een half uur van Amsterdam. En ik dacht van ja, nou goed, mijn half uur overbruggen naar Amsterdam vind ik wel een goed te bereizen. En waarom deze camping? Want dat is alvast ook nog wel iets meer, een half uurtje... Nou, ik ben gewoon... Omdat deze camping 9 maanden per jaar sowieso open is... Mm-hmm. En ik was sowieso van plan om 3 maanden per jaar gewoon mijn motor te pakken en over de wereld te reizen. Ah, ja. Ja, dus dan 9 maanden hier wonen op de camping. Juist. En dan 3 maanden per jaar ook die reizen weer mooier maken. Ja, ja. Iets, datgene doen waar ik ontzettend gelukkig van word. Ja, nou ja, het vrije leven. Gewoon alles doen kunnen laten wat je wil. Ja, precies. Ja. Dus toen heb je een chaletje gekocht. Mag ik vragen wat je daarvoor betaald hebt? Ik heb €35.000 betaald. En toen? Ja, toen was ik heel happy. Mijn netwerk is natuurlijk heel groot geworden in 2 jaar tijd. Omdat je zoveel mensen hebt ontmoet. Van ja, jongens, ik ben verhuisd. En binnen 5 dagen werd die happiness eigenlijk een heel groot drama. Want na 5 dagen kreeg ik een brief op de deurmat dat ik van trein af moet. Jeetje. En wat dacht jij toen je dat las? Nou, het voelt gewoon alsof ik mijn geld... ik heb nog nooit zoveel geld in mijn handen gehad... überhaupt om iets uit te geven. Ik heb nog nooit een huis gekocht of in ieder geval iets in die trant. En het voelde gewoon dat ik binnen 5 dagen... mijn €35.000 gewoon door de papierversnipperaar had gehaald. Want het was niks meer waard. Nee, want je kan er niks meer mee doen. Had je niet een vermoeden of heb je onderzoek gedaan voordat je het kocht? Want het is natuurlijk best een bedrag wat je uitgaat. Ja, klopt. Ik heb een aantal mensen gevraagd. Alleen vlak voor de koop... ik was een soort van in rouw, ook in shock. Want mijn beste maatje Remco was een trailrunner in Oostenrijk. Woonde ook in Oostenrijk en die is gevallen. En die is 300 meter naar beneden gevallen. Zo. En ook te komen overlijden. Ja. Helemaal in mijn mindset dat ik bezig was met het kopen van een chalet. En uiteindelijk is dat best wel een heftige moment geweest. En uiteindelijk denk je van ja, ik wil gewoon rust En die rust werd natuurlijk heel ruw verstort na 5 dagen dat ik die koop had gedaan. Ja, en je had het wel gevraagd hier op de camping. Ik heb hem ook gevraagd. En eigenlijk alle mensen die chalets te koop hadden staan, zeiden van eigenlijk, ja, dit horen we al jaren. Er is ook niets bekend, eigenlijk niets bekend wat er gaat gebeuren. En wat is dat dit? Want er was wel al iets gaande dus. Ja, dat er wellicht op uiteindelijk iets zou gebeuren. Maar ze horen het al jaren. Dus ja. Iedereen zei van ja, dat kan al wel jaren duren. Ja, want ik had begrepen ook als ik een dossier... al jaren terug is er een nieuwe eigenaar gekomen. Maar de plannen en de toestanden, dat lag allemaal een beetje stil. Ja. Dus jij dacht ook van nou, dat zal wel dan... Ja, waar ik natuurlijk heel erg boos over ben geworden... is dat er ook nog tekengeld is gevraagd bij de overdracht van de beheerder. En op een gegeven moment denk je ook van ja, er had ook gewoon... als hij gewoon tegen mij had gezegd over 5 dagen krijg je een brief op de deurmat. Ja, sorry, maar ik ben ook goed opgeleid. Dan ga je ook gewoon, maak je andere beslissingen. Ga je niet een chalet kopen voor 35.000 euro. Nee, neem je die beheerder kwalijk? Ja, tuurlijk neem je die beheerder kwalijk. Want er wordt ook wel gedeeld van ja, hij wist het echt niet. Maar goed, het is zijn werk. Als hij vanuit de directeur het te horen heeft gekregen dat hij moet zwijgen. Mm-hmm. Het is wel je werk. Dus in wat voor situatie wordt deze man neergezet? Ja. Dus er zijn mensen die denken dat hij het wel heeft geweten. Er zijn mensen die denken dat hij het niet heeft geweten. En de mensen van wie je het chaletje hebt overgenomen? Die wisten het sowieso niet. Die wisten het sowieso niet. Nee, dat geven ze aan in ieder geval. Ja. En dat geloof je wel, dat zij daar ook niet nou, van die vrouw is intensief ziek, dus ik ga er niet vanuit dat mensen op die manier glashard zo hard tegen je liegen. Ik geloof nog een beetje in de goedheid van de mens. Ja, maar die basis die jij dus zocht, na jouw mooie reizen die jij hier wilde creëren op de camping, die viel eigenlijk meteen weg. Ja. Overweeg jij juridische stappen in dit dossier? Nou ja, goed, we hebben, zoals je buiten kijkt, we hebben een behoorlijke groep. Inmiddels staan hier wel 30, 40 man, ja. Nee, we hebben een behoorlijke groep. En we zijn een rechtszaak begonnen. En ik ben super trots op Esther. Dat is, Limonardi, we maandag spraken ja, al. Wat Esther, onder andere Esther, dat is zo op opgezet dat we met z'n allen herenigd zijn. En ik heb best wel moeten zoeken, ondanks deze klappen die ik heb gehad, naar een draai op de camping. En die draai die heb ik nu al vele malen beter gevonden dan in het begin. Ja, want ondanks de stress die we met z'n allen toch wel voelen. Ja, maar dat verbindt ook eigenlijk. Dat verbindt zeker. Ja. Jij hebt nog je motor natuurlijk. Als het allemaal slecht uitpakt met die rechtszaak. Ik hoop het niet natuurlijk voor jullie, maar je kan de motor op en je rijdt weg. Iemand anders op de camping die echt niks meer heeft als hij weg moet, is Dirk Marijs. Die ken jij ook, geloof ik, als het goed is. Ja. Je kan Dirk ook even zien via de NPO Radio 1 app. Onze verslaggever Meerte van Drift, die heeft hem ontmoet. Hij is doofstom. Na een veel bewogen leven, ook met vele omzwervingen, kwam hij op het Urzermerhof hier terecht. Hier vond hij de rust en voelt hij zich als een vis in het water. Hallo. Hi, ik ben Yvette. Hallo. Ik ben We kennen elkaar al heel lang. Zo'n halve zus voelt het voor hem. Hij heeft natuurlijk heel veel pleegbroers en zussen. Voelt als familie. Ja. Dirk stond al op te wachten bij de slagboom van de camping. Samen met Yvette. Die is erbij, want zij vertaalt mijn vragen en dan weer de antwoorden van Dirk. Maar ik ben geen tolk, dus ik... Niet officieel tolk, maar vandaag zal ze die rol toch op zich nemen. Ik denk, vroeger had ik geen huis. En heeft hij gezocht, maar... heeft een caravan gevonden. Heeft hij gekocht. Met zijn zoon. Die is nu 16 jaar. Zijn naam is Tommy. En die heeft daar nu een eigen kamer. Ja, dus Tommy. Dit huis hier betekent dat je zoon hier bij jou kan zijn. Dus dat betekent... In het weekend, ja. Ja. Maandag, dinsdag en woensdag en donderdag, vrijdag werk ik. Maar 2 dagen kan hij hier zijn. We gaan door het hekje van het tuintje rondom het chalet van Dirk. Langs een fonteintje, een perfect aangelegde border. Bloemen in alle kleuren met daartussen beeldjes. Een zeeheld, een kikker, een konijntje... Hallo. De pleegmoeder van Dirk zit ons al op te wachten. Toen Dirk 15 was, is hij bij haar komen wonen. En ze is nog steeds erg betrokken. En ze heeft Dirk zien opbloeien hier op Urzermerhof. Gelukkig, hij vereenzaamde, werd depressief. Als dove ben je al een stuk eenzamer dan andere mensen. Je kan niet je vrienden uitkiezen, want je kan ze niet verstaan en niet begrijpen. En ook het grote probleem was ook dat hij vanwege de voogdij zijn zoon niet thuis kon hebben in weekenden en vakanties. En nu kan dat wel. En hij woont nu, leeft op een gebied met mensen om zich heen. Hij kan zich ontplooien. Hij kan hier en daar een handje helpen, wat hij graag doet. En hij voelt zich gelukkig. En dan is hij ook een veel fijnere papa voor zijn zoon. Die kan dat nu voorleven. En waar Tommy dus gewoon kan komen als het huis van zijn vader. En dat hebben we dus met man en macht geprobeerd om dat voor elkaar te krijgen. En toen kregen we dus die klap van met een paar maanden. Want het was voor ons maar een paar maanden. Moet hij eruit? We hebben dat financieel bij elkaar moeten schapen. Ik heb hem daarbij moeten helpen. En dan, nou ja, toen was hij erg overstuur. Maar ik ook, want ik wilde dat graag voor deze laatste periode goed afleveren. Zodat hij gelukkig is met mensen om hem heen die hem helpen. Ja, en wat betekent het dan als deze plek er niet meer is? Als hij weg moet hier? Het voelt... Het is, ik wil vast blijven. Het is met een mooie groep hier en fijne mensen. En samen... met z'n allen proberen we, gaan we praten om hier te blijven. Naast Dirk woont Esther. Je hoorde haar maandag al even bij ons in de uitzending. Ze zwaait en komt ook de tuin binnengelopen. Het zijn goede buren. Ze hebben een goede band met elkaar. Ja, gewoon... hij voelt zich hier geen buitenstaander. Hij is hier normaal, net als alle anderen, zeg maar. En iedereen helpt hem en iedereen vindt hem aardig. En we gaan samen naar de bingo. En we gaan klaverjassen, hè Dirk? Naar de bingo. En hij trekt zich niet terug. Hij is echt heel erg naar buiten gericht. Hij probeert met iedereen te praten. En, dus ja. We hopen dat we mogen blijven. Dirk maakt een gebaar van touw trekken en gaat heel stevig staan. Hij gaat het volhouden. Ja. Het is belangrijk om er vertrouwen in te hebben. Dat helpt. Ja. Ja, Dirk staat hier ook buiten bij de bus. En die was de reportage ook aan het volgen op zijn telefoon. Bij mij hier in de bus zit Bart. Bart, jij hebt vele reizen gemaakt. En hebt ook hier op de camping Ursemmehof in het Noord-Hollandse Ursem een chalet gekocht. 35.000 euro. En 5 dagen later hoorde jij dat dat eigenlijk allemaal door de papierversnipperaar is gegaan. Vanwege de nieuwe plannen van de eigenaar. Denk je dat jullie een goede zaak hebben? Want er komt een rechtszaak aan. We houden in ieder geval onze poot stijf. We gaan ervoor vechten met z'n allen. En dat zie je ook in grote getalen. Ja. En dat met hoeveel we al zijn in de... Zeg je dat? Met durf. Met hoeveel leden we ook hebben. Ja, de vereniging. En er zijn ook een aantal mensen zijn wel vertrokken. Maar die zijn nog wel actief lid. We gaan er gewoon echt voor. Ja. Ja, de hele camping is inderdaad uitgelopen en komt naar de NPO Radio 1-bus toe. Zo ook is komen aanwaaien Heidi Boulel, statenlid hier in Noord-Holland namens de SP. Jij bent ook betrokken bij dit dossier. Ja. Hoe kijk jij naar de positie van de gemeente in dit hele verhaal? Ik vind de gemeente in deze erg slap. Ik vind het... heel erg dat steeds meer gewone recreanten moeten wijken voor de rijken. En wat Ursemmehof betreft lijkt het nog dat die rijken de gemeente betalen. Wat bedoel je daarmee? Wij noemen dat gewoon corruptie. Het lijkt erop dat de gemeente geld gaat ontvangen voor elk verkocht huisje. Nogmaals... Dat heet in de volksmond gewoon corruptie. Ja, maar hoe heb je daar bewijs voor gezien? Of? Er is een woonverzoek ingediend. En wij hopen dus inderdaad dat op schrift gaat komen. Ja, er is een onderzoek naar ingesteld om dit te kunnen bewijzen. Want heb je dan al vermoedens? Want het is natuurlijk best wel een stevige... Het is ons te oren gekomen. En hoeveel zou de gemeente daar dan aan verdienen? Als alle huisjes gebouwd gaan worden en alle huisjes daadwerkelijk verkocht gaan worden, wat ik niet verwacht, maar goed, als dat zo is. Want ze kosten 3 à 4 ton of zo, hè? Precies dat. Zou de gemeente bijna 10 miljoen opstrijken. Zo. En dan in die zin snap ik wel dat de gemeente zegt, nee hoor, er zijn geen vergunningen nodig. En nou ja, iedereen weet dat er bij elke bouwproject een omgevingsvergunning nodig is. Een natuurtoets gedaan moet worden, zeker in een recreatiegebied. Dus het is gewoon pure onzin dat er gezegd wordt dat er geen vergunningen nodig zijn. Ja. Die 10 miljoen, dat heb je van horen zeggen. Hè? Dus ja. Dat moet echt nog uit onderzoek. Dat moet echt nog op schrift blijken. Ja, en Bart, wat vind jij daarvan? Dat je als je dit hoort. Nou ja, ik ben natuurlijk zelf gemeenteambtenaar. Dat maakt het wel lastig. Ja, je houdt het even bij deze reactie. Ja. Begrijp ik uit je houding ook. Ja. Maar en Heidi, wat is jouw ervaring nu jij je ook bezighoudt met dit dossier? Want je zegt corruptie en 10 miljoen, dat zijn grote woorden. Ja, en dan wil ik intimidatie ook nog best wel bij noemen. Ik wil ook zelf ben ik bedreigd, of tenminste is er een bedreiging geuit naar mij toe door de nieuwe beheerder. De nieuwe beheerder heeft jou bedreigd? Die heeft gezegd dat het gekke wijf van de SP Kort Jan gemaakt moet worden. Ja. Daar is ook nu vanuit de provincie is daar aangifte van gedaan. Vanmorgen zijn de documenten getekend. Maar wat doet het met jou allemaal? Maar dat is niet alleen aan mij toe. Hè? Kijk, ik heb nog een soort van beschermde, heel lullig omdat ik volksvertegenwoordiger ben. Maar de recreanten worden ook geïntimideerd. En die zijn veel minder beschermd. Die worden angstig gemaakt. Die vertrekken daardoor. Wijken voor die rijken. En ik vind dat vind ik gewoon belachelijk. Ja. Vind ik echt gewoon schofterig, vind ik het. Ik bedoel, Bart met zijn zuurverdiende geld. Zuur gespaarde geld. 5 dagen later krijgt hij gewoon de opzegging. Zo ga je niet met mensen om. Ja. Is gewoon schofterig. Nee. Dat is wel een grote nachtmerrie. Ja. Dat is gewoon een nachtmerrie. En dat is een terugkerende nachtmerrie, want je komt er niet meer uit. Nee, dit is niet zomaar opgelost. Nee. Je hebt wel natuurlijk hele vele reizen gemaakt. Heb je daar nog iets kunnen uitputten in deze nachtmerrie wat je op de benen houdt? Nou ja, mensen zoals Heidi. Daar haal je steun uit. Ik heb natuurlijk in mijn reizen heel veel goede mensen gezien en die zich inspannen voor de goede zaak. Kijk, ik sta zelf ook te koken in de kerk voor buurtbewoners. Ik doe ook heel veel vrijwilligerswerk om mensen te helpen. En ik geloof nog in dat er ook heel goede mensen zijn in deze zaak. En ik denk dat er ook binnen de gemeente Kocheland ook wel goede mensen zijn waarbij er wordt gezegd van ja, dit moet worden uitgezocht. En hier staan we niet achter. Want ook als ambtenaar heb je wel. Je legt een eet af. Ja. Dus daarin leg je ook bepaalde verantwoordelijkheid. Dat je ook voor je burger zorgt. En ja, goed, ik woon hier dan. Maar goed, wij horen ook wel een beetje bij de gemeente Kocheland. Want en ik vind nogmaals, het is niet. Zo kan je niet met mensen omgaan. Nee. Bart Zomerdijk en Heidi Boulel van de SP, dank voor jullie komst naar de bus en het doen van jullie verhaal. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Straks dan kan je luisteren naar Langs de Lijn en Omstreken op deze zender. Wij praten morgenavond verder. Dan spreken we een van de buren. Nico Bakker heet hij. Hij woont al zijn leven lang aan de overkant van het Ursemmerhof. Gaat er dagelijks zwemmen in de Ursemmerplas. Maakt af en toe ook een braadje met alle mensen hier. Hij ziet het allemaal aan, denkt er zo het zijne over. Morgenavond om 8 uur, dan spreek ik hem. Voor nu een fijne avond en tot dan. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf €100.000 een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Erop uit in de zomervakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Wachten in de rij volgende klant werd snel langs de zelfscan.